بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginaaw bu nu tambale ci sunu turu borom no ngi ñaanal sunu yarantu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal te musal ko samedi bi passé ñongi don eggali aya yi nga xamne mom mo nek ci sura al an'am ñu waron jéxal sar bi mu nekkon juromi aya sunu borom subhanahu wa ta'ala dogalon ci katanam ñu jël ñaari moy aya 161 ak 162 mu déssone 163 164 165 ñu war ko yegali tay ci katanu borom bi tabarak wa ta'ala bi iznillah ñetti aye yi nek sunu kanam waxon nañ kérok aye ya ngi don jangal juroom benn mbir limon nañ len ñom juroom benn yoyep mu nek hidayatul ayat orientation yi nga xamne mom la aye yi don sakku ci ñun ak don ñu jaarale tay ñetti aye yi dess sunu borom subhanahu wa ta'ala mo ngi wax ak ñun di wax yonent bi alayhi salatu wa salam waxal ak gañi laaj leen ndax ñoom dañuy sakku benen yalla tabaraka wa ta'ala budul yalla dañuy wut benen borom budul yalla te jamono bañuy def lolou leer la len ne mom sunu borom subhanahu wa ta'ala moy borom lepp momom lepp ndax moy rabb kullu shay ma min ka'inin fi hadhihi al-haya illa wallahu rabbuhu ay khaliquhu wa raziquhu wa hafizuhu wa a'lamuhu annahu la taksibu nafsun min khairin illa wa huwa laha waw lajal magayi qul waxal yow muhammad alayhi salatu wa salam bi moy ñettelu qul ci aya yi aya bu ñeuk bi dafa qul innani hadani rabbi ñaarel bi mune qul inna salati ñettel bi mune qul a ghayra allah lajal ñu gaay ndax keneen kudul yalla qul a ghayra allah laj len yow muhammad ndax ñom a ghayra allah ndax keneen kudul yalla abghi rabban ñom mom lañu bëgg ma dem uti ko def ko yalla ndax dina rafet ci ab julit bo xamne yalla ko bind bi ko yalla di bind keen fekke wu ko waaw bi muy juddu ci biiru yaayam kenn munu ci dara yalla momu tabaaraku wa ta'ala diko dimbali ba muy namp ba muy ram ba muy fer ba muy dox ba muy jang ba jang bi di soti ba kérok muy liggey ba kérok muy am taranga yépp ndax dana rafet yalla bobu jaar ak mom fi yépp kenn munu ci dara mu bayyi yalla mo bu uti kenen kudul yalla bu doon sa bay la sax bu doon nit ak nit la rek ngor nangou ko lay lay nga deg ñu ne ko yow ya ñak jom yow ak ki lim la defal yow ak ki fi mu jaar ak yow tay li nga koy fay yow do gor dañ sa nga deg ñu wax ko nit ha masamak sunu borom jalla jalaluhu wa azza kamalu yalla lim nu defal do ma adam mu nu ko defal ñun ñi nek fi ci jiir jakk ci kan mo mu na fay yalla nit gim ko def nit bindi gi la yalla bindi def la nit kan moko ko meuna fay ha ndax bi la yalla di def nit da nga def demande ne ko def ma nit xari beyi ak mbam yi ak fasi rabu alli lo len gëné yalla mo la takal ak ñom yalla mo def ñi ay rab yow mu def la nit mu def la bani adam ba pare mu ne wala qad karramna bani adam man yalla ma teral nit kon lool rek mënoko fay yalla yalla bind bi mu la bind def la nit rek mënoko ci fay kan ci ñun mo mëna fay yalla lool benen lo mën ta fay yalla xel mim lamay nga gis say morom bindef nek ay dof tok ci jali di lek ci bu am sax di nan ay saw di nan ay ndoxi fos te ay nit lañ ko am yow yow yalla muccel la ci lolu ndax lolu mën nga ko fay yalla ha kon bundon wañi wa amma bi ni'mati rabbika fa hadis buñ doon wax xewal yi yalla defal duñ ko duñ fi joge benn beut bi di xol rek munuñu ko fay yalla benn beut te legi beut bi nga xamne munoko fay yalla legi bu ci yalla tegon febar rek le nga jog dajale ay moye outil loko fajo wala ha le nga jog dajale xaliss nga dem ñu ne la 300,000 amoko nga dajale say mbokk commencé leno wo man kat sama beut bi dafa nara yaq su ngeen ci waxul ndax dem na keur docteur mais 300,000 lañ ma laaj han mu dajal la lu nek te benn beut bi kessa la legi yow bi lako yalla di defal loko fay han bañ yi ngay saxame ka dag fim nek ni bu benn buñ amé problème nga dem fan génné moyen sa yaram bi yépp bu ci am problème rek nga dem hôpital génné moyen té luñ la laaj nak té na sa ñu né la 1 million nga nan jar nako dundu mo gën lolu ha wa yalla bimu lokoy may loko fay nopp yi di dégg tay bu nekk yi ne katch fat fo ñëm hôpital bo démé ñu laaj la xaaliss luñ la laaj nga joxé ko yalla bimu lokoy dewal loko fay kon yalla limnu defal munu ko sant kenn ci ñun munu ko amul kenn ku meuna sant yalla delo ko njukkal ci li mu la defal ci ay taranga ay doomu adama nak moy lima don lire demb ci whatsapp bi goor gi nga xamne amna alal amna taranga mu jekki jekki bëgg tour ndox munul tour ndox ana bëgg saw amna 80 ans bëgg dem toilette munul tour ndox ñu yenu ko yobbu hôpital ñu dem docteur yi dimbaliko han ba affaire bi genn ñu indil ko facture mu wara fay gor gui di joy docteur bi ne ko xana facture bi dafa cher motax ngay joy indi ma wañi ko mu ne ko dedet joy ma lol de mu ne ko loy joy mu ne ko dama xamne juroom ñett fukki at yalla ng may dimbali may tour ndox fayuma ben facture tay yow nga dimbali ma ben yon rek may fay ñun ñi tok fi ci jakka ci biñu yalla bindé ba légui ñaar té ñi dem won nak ku fay facture ñaar té ñi dem douce ku fay facture ñaar té ñi noy ngelaw yalla yi ku fay facture ñaar té ñi nelaw di yow muy neex ku fay facture té tay yoy nonu bu ci manké rek bo démé ci docteur ñu néla fayal wala bo mu tass dem douce lañuy wax facture ordinance so munul nelaw facture ordinance so lekke du res facture ordinance han lo ci ñak rek facture yalla mom bimu la koy defal ni lo fay mus nga fay facture mus nga fay man mi tok musuma fay kon war nañu sant yalla mbokk yi ran del yalla njukkal ñu xamne yalla moy suñu borom mom yalla momu jalla jalaluhu wa azza kamalu han ndax da ngayena beug ma dem top kenen ma jaamu kenen ma bayyi yalla qul aghayra allahi abghi rabban da ngayena beug yalla mi defal ma li lepp ma bayyi ko ma dem top kenen mu nek sama yalla lol ngeen beug ndax xel nanguna lol bu don sa papa rek mu jur la dila dundal dila sam dila topato ba nga nek am ponkal mune leung la ngaral tollu ci ñeen fukki at sa papa yoni la ben bes nga ne ko non man munuma dema parce que dama je suis fatigué dama son bu nit ñi ñew luñ lay wax ha nit ñu bax ñu mom bu ñew dañ lay door ndax dañ nan yow da nga xamati yow da nga rew est ce que yow war nga tontu sa papa est ce que sa papa war na wax ngay wax ha yalla nak sa papa lim la defal lu tuti la yalla lim la defal kenn munu ko konté ndax yalla neena wa ma bikum min ni'ma fa min Allah lepp lu ngeen am ci xewal ci teranga yalla neena bayeekul ci masamba bayeekul ma demba ci man mi la bayeeko kon dok mbok yi du jaadu ñun ñepp yalla mi jaar fi ak ñun ñu bayiko di top keneen wala ñi jaamu keneen tay xolal rew mi nit ñi danaka kenn topatul yalla ko wax yalla sax day mer bo fi yalla ngay gis kanam gi commencé ñuul mu lay xol bëtu yalla nga dé law ndax nit ñi yalla ci bopam momo dis ci ñom wa huwa mom yalla rabb kullu shay momom lepp yalla mom lepp ko fi deg mu ne ma mom dara may ko ay fan wala ay wèr leg mu dé ñu yenu ko yobbu ko ci armée li gas bu mu xoot sul ko dem ñibi ana lim momon ana auto bi mom moko momon kan mo ci yegaat ana jabar ji moko momon kan mo koy takkat ha ana tol bi ku koy bayat ana ko fi deg mu ne ma mom deglu ko yalla dong ngeen deg mu ne ma mom te ken remplacer gu ko wala motam mune wa huwa mom yalla rabb kullu shay momom lepp te lepp kat ci loxom lay mujjewat ndax lan walillahi khazainus samawati wal ard yalla neena lepp walillahi mirasus samawati wal ard yalla lepp makoy donnat ñepp dañuy dé ma donnat ko man ma mom da lesa yeen sa nga deg ñu ana borom kër gi ñu neena déna wa kër gi nak ñu ne kër gi dañ koy jaay ñu jaay ko ben way ñew daal di indi ran écraser kër gi teub xéer yi sanni mbalit ñeu door fa ben kër gu gëna graw bob 3 jours waja dé nga rom ñu né waw kër gi ñu né borom déna kër go gis ku dëkk rek kër go dëkk amna ku fa dëkkon da dé yow nga ñeu remplacer ko fa suuf ci mbéd mo jaar amna ñu fa jaaroon dé yow nga ñeu tay jaar fo teud amna ku fa teudon dé yow tay nga ñeu remplacer non nga ko remplacer non ngay dé keneen ñew ñun ñu bari ñu nekk fi ci jakk ja ñu ci upp suñu bay anañu ah dé né yow ya nekk ci kër gi lé nga dé taw bi remplacer lé mu dé ñun ñëp non la da ngay dé rek keneen ñew remplacer après koku day dé fuñuy mujj li yalla wax walillahi mirasus samawati wal ard may donu asaman may donu suuf jeexna bis day ñew yalla wo aduna ya dunya ñep na tek mune ayna abnauki ana say dom ya dunya ñep na tek mune ayna qusuriki ana satoy ana say sato ya dunya ayna al muluk ana buri ayna al jababira ana bandi aina abnaul jababir ana domo bandi ñep ne part ken du wax la mujiba illa allah ken du tontu kudul yalla lol day am bisa nga ñew fi aduna bi ken du seqat ken du wax yalla donu lepp ndaysan waaw dajalu ñu ci ben kepar ci ben souf ñun ñep waaw ne ya ma'asal al jinni wal ins إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا يين نيت اك جين تاي داجالنا لين يين نكي بن تيرين كو ام فخي فخيل فإن كان لكم كيدون هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيدون فكيدون تاي موي بيس biñuy takale deug ak fen yeen doomu adama yeb dajale na len ak ginne yi yeen ngi ni ci ben place ko am pexe pexel aja ku meuna daw rek gis ben prox ndolu rek duggal nga daw kon war nañu xamne yalla du sunu morom mom yalla momom lepp waaw amul lu fi nit mom dañ la ko denk rek la denk soxna si denk la keur gi denk la njabot gi wamal mal wal ahluna illa al wada'a fala budda yawman illa an turaddu al wada'a alal ji ak domi dañ la ka denk bis mo gi ñew kuñu denk ku ne nga delo liñ la denkon téne say sax bokoy denk bokoy delo duñ la tag da ngay ñew rek fekk jël nañ ko même wirgu yaram bi nga am dañ la ko denk yalla bu koy ciopati do ko yek da ngay xey rek ne las ñu ne la nga ne man kay fi ma dara nga fi mu nekk ni nga commencé di onk gaay balen ma ak ñu na la way bay li ngay def nak bay li ngay def bay li ngay def nak gaay balen ma ak bay len di jéggelu njabot ga ngok waaw ndax man xamna ne sama fever bi dotuma jog la dañ la ko denk waaw yalla du suñ morom wa huwa rabb kulli shay mom mom lepp mom yalla momu wala taksibu kullu nafsin illa 'alayha doomu adama du fagu dara du def dara luddul lol mu def ci kawam lay kep wa ma min ka'inin min fi hadhihi al-hayat illa wallahu rabbuhu wa khaliquhu wa raziquhu wa hafizuhu amul bend mbindef ci aduna bi nu nek ci dundu gi luddul ne yalla tabarak wa ta'ala moko sak mokoy wërsegal mokoy wat yalla gëna xam limuy def mom bindef mom ci lu bax ak lu bon lol na le wala taksibu du fagu kullu nafsin ben bakkan illa 'alayha ludul lamu fagu dana teggu ci kawam kep ci mom kep ci kawam kon loy def rek bu yebo nga def lo xam ndax lo def rek yow la engagé man amila salihan fali nafsi waman asa fa alayha lepp lo def yow la engagé engagé wul samba engagé wul ma dem da ngay yakar ni fi comme niko gaay di waxe amna ben serigne bu nek fe bo xamne lo def mu ne la grawul ma koy yenu lol ay naxata la ndax serigne bobu xamagul fum jëm lol yalla ko wax man waxuma ko de yalla moko wax yalla mo ne ku nek la nga def yow la engagé yalla mo def yalla mo ne ku nek sa bop ngay tal li kulli imrin minhum yawma izin shanun yalla neena yowmal qiyam buñ ne ciep ku nek sa pop ngay tal ku nek sa problème ngay tal déjà da ngay gis dom ndaje ak yayam ne ko yaay amo loma dimbalé fofu tay ndax mo meuna jall fi yaam ne ko man mi sax dama bëgg li mala nampalon nga fay mako dom daw dajak bay ne papa amo loma dimbali tay ndax ma meuna papa ji ne ko man lama la don dundale la tal nga delo mako dom daw motax yalla mune ci suratul suratu abbas yalla mune ha yawma yafirul mar'u min akhi bis bu nit di daw mbokam daw sa mbok bo demon tay dakar ngay duggu tata bi fess nga gis sa papa taxaw ci biti te yaangi tok te bobu min wi jonne noy def ah da nga nan sefer demal way ah pa bi nan ngay def noy def da nga sefer nga yu ko mu taxaw nga ko taxawal papa kay tok may len mo wacc pa bi tok mune la ya dedet nga ni ko dedet man grawul dina ko jengu ma nga ñew ah wa bu don sa yaay nak nga fekk ci allum kañ 2h du matin auto wacc ko fa amul benen auto nga ñew fekk sa yaay la noy def da ngay dem bay ko fofu ah yawmal qiyam nak da ngay dem bay ko fofu Allahu akbar xam nga fi aduna do dem bay sa yaay amma al-akhirah boko fekke da ngay dem bay ko fofu mo ne yalla mo ne yawma yafirul mar'u min akhihi xam nga su yemon fofu mu graw mu ne wa ummihi ki ngay ñeek daw moy sa yaay mi la nampal wa abeehi sabay bi la jur wa sahibatihi sajabar wa banihi ak say dom wa mané ku daw ndeyam daw bayam daw jabaram daw ay domam ku ci deug ha det ñi nga daw kon yenen nak dama bëgg ngeen tontu li may wax du wax samay wax alquran la yawma yafirul mar'u ñan la min akhihi say mbok yo ñu ci ñeuk wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi ko daw dom daw jabaram daw papam daw yayam tay kenn di ñun bi bu amon xaliss kan lañu jëkë téral ha yaay bu nga dem mak reen dama la yobbu nga deg yaay ji joy papa dama la yobbu mak papa ji joy ha Allahu akbar Allahu akbar nga dem yowmal khiyam nga gis len daw ñu ne yalla lutax nit ñi daw mu ne likulli imrin minhum yawma izin sha'nun yughni ku nek da nga am lula doy wala fi ne lay sikimi buñu takke sikimi lak bala ngay fay bosu jambu kan ngay ñëk fay sabas Allahu akbar kon li yalla mo ñu koy wax pour ñu dello suñu xel li ñi dégg Sénégal amul al-akhirah yalla néna kuma jaamu suñu démé al-akhirah ba nga dajé ak man ya waddul mujrimu law yaftadi min adhab yawmi idhin bi banihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tuwihi wa man fil ardi jami'an thumma yunji yalla neena ko kuma jaamul bu dajek man bama ko ne zecc mu taxaw sama kanam xam nga lu muy proposer da nan yalla bayima ma joxla samay dom yep nga yobulen safara nga bayima yalla amon na fukki dom juromi goor juromi jigen ñom ñep yow yalla jeelal nga yobulen safara te nga bayima yalla mu ne ko dede du bu ñooñu lañu jëk proposer bani mu ne yalla amon na ñenti soxna tek na ko ci mu ne ko ñaata mu ne ko ñaata ha wit plus 4 ok yalla tek na ci sama ñenti soxna wa sahibati yalla mu ne dede mu ne yalla amna ñenti mbokk ñaari mag yu goor ñaari rak yi yeen tek ko ci mu nek ñaata 16 yalla mu ne ko deet mu ne yalla xam nga legui lan la waman fil ard jeelal wa suuf yep na nga lak nga bayima nak legui na xana yeen ñass ci ngeen bok waji dugal na len yeen ñep fan nga nek waman fil ardi wala nek roñ waman fil ardi nekul len ci kaw suuf yeen ñi sa waji neena yalla lak len ñi ñep ñom ñep nañ de man nga baye mamadou waji na waman fil ardi jami'an yalla mu ne ko dedet kala dedet innaha laza li wor tey mbir yow la te yow safara bu tuddu laza la la jeme safara sosu graw gi mu graw tad'u man adbara wa tawalla bula yalla indé ba ci buntu bi nga bëgg dem day melni assiyé dana la kacc nan la fojo ñëwul way dalay wo ngay ñëw ngay arrière di dugg mu ne la zacc di la xëc ngay ñëw ta duu safara si day wo man adbara ko ne ginnaw wata walla bëgg dem bu ñëw ba ci buntu bi fa jamaa fa awa day melni lula kep rek ne kerek dal lay duggal ci biir ne kacc wala lolu alcorane alquran la wala man mako sos nekul sen kamil yi nga ñoré mu ngok kon nañ leen delo ci suñu xel bayyi ay tiaxan alakhirah amul benn serigne bu fa nek bu fa mu ndara alakhirah aljana ye ngeen di deg amul benn serigne buñ jox tiabi ji na leer aljanna tiabi kiko yor malaaka la mu ngi tuddu Ridwan safara la malik yor tiabi safara malik malaka ko yor tiabi aljana malaka ko yor hatta ta sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam bimu ñewé dox ba buntu aljanna bëgg duggu dafa feug malaka bi ne ko kokkal la mu ne ko muhammad mu ne ko yow lañ ma wax bala may ubil kenn na la ubil ba paré yeen defane mom rek dafa ñew sax yor tiabi rek ñew sama appartement fi la ubbi ana abubakar siddiq ana usman ana umar ana ali mom sax bimu ñew dafa feug indalawul tiabi fi nak ñu gëm lañu ay tiabi lañ ñu jox ay appartement ñu da ngay deg way kadi tandar may al janna bay samba amna ci toli tol baala yoy ay nahata la de bu yebo ñu gor gor lu jaamu yalla baye fontu baye tiaxan aljanna ken amu fa tol ken amu fa keur kudul ku yalla jox keur ken amu ken du fa muccu euleuk dul ku yalla muccel faman zuhziha anin nar wa udkhila aljanna faqad faz ku yalla soril safara yalla dugal aljanna yow texe nga mune wala taziru biyanu waziratun bakkar bakkan wizra ukhra benen bakkan wala taziru ay la tahmilu nafsun wizra ay athim bakkar wala taziru duyanu waziratun bakkar ben wizra ukhra ay ismu nafsun ukhra benen bakkar munuma def bakkar yow nga yenu ko yow muno def bakkar man ma yenu ko kula fi ne dina yenu seni bakkar dañ len di nax ken du yenu say bakkar ndax yalla ko wax mo ngi ni wa an laysa lil insani illa ma sa'a ku nek la nga def ya koy yenu lo lerna kula fi wax ma lay yenul dalay nax waaw nyamanam nyamotako danonam danotako kañu leer nga lekalel ma sama wal du dem dañuy nelaw dina la nelawalel du dem bul nelaw dina la nelawalel bul lek dina la lekal bul sawi dina la sawal bul dem douce dina la yobale mun na nek kon ben bakkar du yenu ken waaw serign bi dafa jang nga jang mu ut keur nga ut keur mu tak soxna nga ut soxna muy jaamu yalla nga te dina la wala nga ko yobale ma deg na ben serign dafa yor auto ci naaj bu tang muy daw ay kilomètre mu rombu ben talibé bi daliko estobé mu daliko ubil ci kanam talibé bi duggu ñu dem ba ci ak talibé gess nak ci señ bi jërëjëf xamna ni nga yobalé ni aduna non nga ma yobba alakhirah mu ne ko na la fekk ci yoon bi rek suma la fekké ci yoon bi lool moy deug lan motax mu yobalé ko da ko fekk ci yoon bi su ko fekkul won ci yoon bi est ce que dañ ko yobalé mu ne ko na la fekk ci yoon bi rek suma la ci fekké rek ma yobalé la wax na deug lool moy deug mais tay ñeneen ño fi nek ño xamne li ñi wax nit ñi ken xamul nax doomu jaamuri ah daf leen ay robot duñu jëriñ seeni ndey duñu jëriñ seeni baye duñu jëriñ seen bop nga gis ay robot rek robot duñu sangu duñu lek duñu nan moy robot lolou musiba la doomu jaamu jëriñul bopam jëriñul ay wayjuuram jaamul yalla top la nga dikko aduna ak alakhirah ne ko alakhirah bu sobe sunu borom ma lay duggal aljanna te fi bu febaré mëno ci dara su déwé mëno ci dara su fekkone nek yow mën nga alakhirah ku mën alakhirah gay day mën aduna ndax bala fé fi bu la waji né suba dina la togal ginaar nga ñëw kërëm réro mu ne la ba suba rek dañ bayyi ba suba rek est ce que suba jar na ngay ñëw worul kon nañ leen bayyi xel yoyu alquran bu ñuy wax li moy pour ñu ubbi suñu xel pour ñu toxoñu ñu xam deug ne dañu wara top yalla yalla suñu waxe ci bopam mom yalla buñu waxe wala taziru waziratun wizra ukhra amul ben bakkan bu muna yenu bakkan bakkaru kenen yili buñ ko yalla waxe ñu gis ben way recc fele nan man dina yenu bakari kan lañ wara gëm kon du len ha waaw lan mo tax yalla wax ñu lu toll ni ci alcorane mo ngi ni ci sama téré lan mo nek seen téré amul tradition en français portugais ah portugais nga yor fi amul ay portugais hein waaw légui lolu lu toll nonu ñu wax ñuko mu ne dang ci alcorane bi nit ñew ne la dedet yalla bu ko waxe man dina ko def man mom dina ko yenu nga bayyi waxu yalla bi nga dem top ke lu wax ba lak yowmal qiyam ngay wër ko ci bir nit ñi nga koy wër ba señ bi koy seen nga nan man kay sama señ bi lay seen kay ma netali yalla lu wax veké né kok nga da nga koy wër yowmal qiyam yalla néna so démé ba gis ko xam nga lu muy wax nga ne ko señ bi yexina de mu na yaay kan sant ba nga nan ko ya yow xamama mu nan la wallahi xawma la alquran la istabarra alladhina tubiu min alladhi waraul fataqatat la tan ngeen ko yeggali xana man kenn mako jang wala yeen de ngeen ko jang lu tax man suma waxe ben baat ngeen wax ben parce que da ngeen ko jang lolou lu muy tek yalla neena kiñ doon top ak ki doon topate ño dajje waji ci lan la ko doon top ci tiaxan mu nan ko ki yaw la mu ne man la kay mu ne wa legui li ma doon alakhirah nak mu ne ko adal señ bi nak gis nga fi munuma fi dara ma ak yow ño fi am man sama bop la tal ñu poñante ñom ñaar wa taqatta'at bihimul asbab sabab yi jeexna li len jokale won mom la yalla dag lan mo len jokale won moy yeenay joxe may nangu lol mo len jokale won yalla leena lol dag na fi lol jeexna fi fi mom amul joxe amul nangu yeen yep fi am ndax amul ki joxe amul lu muy joxe ki nangu amul lu muy nangu legi nak lan mo xew bi sababi dagge wa taqatta'at bihimul asbab wa qala alladhina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'u kama tabarra'u ka yow la yow ndike ling ma don wax yeb ndike muno dara yow fukki at ma top la julli wuma dafuma dara topuma sama borom ndax yow yamako tere won tay nga ñew fi mu nan e musuma la wax dara ya topulon yalla ya ko tay magum jëm nga won am nga xel nga nan ko e yi li nga may fay tay gis nga xam nga fuñuy wax waji lu muy wax yow yalla ki don topate mu nan yalla delo mak aduna rek nga bay mak ki delo ñu tuti rek nga may ma ben seconde mak mom law anna lana karra lan moy karra moy delu wat aduna ben seconde yalla ne ko loy def suma la delo wat aduna tay yag waji ben seconde loy def mune fanata barra uminu dana ko jokor bi jam ko baram ne ko xamo tous fumu wote dina fa taxaw yak tay nimma wedde ne xawma non lay deme aduna mané ko xawma yalla mune da ngeen fi beuri wax rek nek fi di yuxo yi ñaan ñep ku nek dama leen di jël sanni leen safara wa ma hum bi kharijin min an nar yalla buub leen yob leen safara ñom ñaan ñep lol ay ayal wala do ay lolou fum nek ci alquran ci ban sar dede bakara legi nak yalla wax mu nek ci alquran nek ci sar ñun ñep ñukoy jang gu deg beccëk ñu gis ko tek ko fe lem ko ba mu ñaan non li mom ku sa bir di metti rek boko bindé boko jambé rek sa bir bi sét ñu faté ayé li ñuy wax li muy tek ñu def ko bob buy metti bëñ buy metti ndombo téré naan sangu ñu faté bindi lu ñu bind ndaysan ñu def ko téré mbeuri kuy sangu ji rek nga kuy ku bëgg dara rek nga dem jamb naan def ci lem ñu naan la def ci lem aka neex nga fatte bindi li yalla wax lol moy sun problème waaw bim neegi ni ko wax rek lol de ayé sangam baxna ci sama bop bi day metti duma nelaw guddi bindal ayé la takhuzuhu sinatun wala nawmun nga bamu ko jurom ñaar yon di nga nelaw bayyi xel ayé lu ñuy tekki waaw lol moy sun problème jël ayé diko njabaré diko bind diko bolé ak yu bon té ñu bëré bëri so waxé ñu naan alcorane lay bind dédé gaay dañuy laqatu alcorane dañuy laqatu alquran pour ñu ne du njabar kat amul kenn ci ñoom kuy liggéey alquran amu ci parce que alquran du lol tax ko juk mais dañ koy bind ni ci kaw mais amna yeneen yu ñuy def ci ndox me keuyit yi ay talsam di ngeen koy gis ay étoile ak ay triangle ak ay carré ak yoy moy njabar yi ay tour yo xamé touru jinné la yoy lañ ci def sunu borom néna summa top ila rabbikum ci sen borom yeen ñooñu ñep nangu ne bakkar kenen dina ko yenu wala yen ñiko weddi yen ñep marjiukum di ngeen delu ci seen borom fayunabbiukum khabar len bima kuntum ca la ngeen nekkon fi ci mom takhtalifuna di ci wute gis nga ñi gem ne yowmal qiyam kenn munu fa dara ñi gem ne alakhirah dañuy yenu bakkar ñi gem ne alakhirah kenn munu yenu bakkar wute bobu problème bobu yalla neena yen ñiko gëna yen ñiko weddi ak yen ñi ne wax ne meun ngeen ko di ngeen dajje sama kanam yen ñep ku nekk ma wax la li nga weddi won ma atelen leer nañ kon li fi dess li fi nek moy delo ci xel yi nangou deglu kaddu yalla nang ko comprendre mbiri dadi leer amul len lu leundum ci aduna bi yonent bi neena bayiwuma dara amul len lo xamne bu ngeen ko defé mu yi am ngeureumal yalla yalla duggal len aljana ludul santana len na ngeen ko def indil na len ko santana len na ngeen amul len lo xamne da len di jele ci yalla di len jegel safara mu ngeen ko defé ludul terena len ko diana lu fi dess waye bo jele sa xel nga taxagn ko ba mu deugur nga laxas ko nga gas ba mu xon nga sul sa xel nga ñew ci ben way ne ko ñew na de mu nga ne ko waw lu lay ni mu ne la pour nga nax ma mu nax la yow ya ñew ne ko nax ma mu nax la wala waw nga ñew ne ko nax ma mu ne la lila la mu wala lamp nga mu ne la lila la nga ne ko li da jant la mu ne la jaajeuf exi nga jege sil comme lamp ngay jaawale ak jant di nga xam nañ leen bayyi xel yalla limuy wax yalla waxul ak ay nak waxul ak ay bayima yalla ñun lay waxal ñun ñi borom xel yi ñun doomu adama yi ñun mbinde fami ñun ñun ñi ay jaamam lañ motax lu upp da nan ya ayyuhal ladhina amanu yeen ñi ma gëm naka la nit di gëme yalla ba pare di bokale man gëm na yalla ba pare di bokale noy gëme yalla di tak ay galaj tak ay ndombo tak ay xaw tak ay petaw tak ay weñ yu ñuul tak bané kecc waaw kèn xamul loy nuru té nga né yow gëm nga yalla ana yalla han naka ngay gëme yalla di dendalé yalla ak kenen li yalla mom nga dindi ko jox ko kenen naka ngay gëme yalla jël mbindef tek ko ci kaw ya place yalla naka teew nga ni gëm nga yalla te xam nga ne lool ngay wax mënul nek da ngay wax rek salam miñe reey rek wallahi alazim borom bi neena wa huwa mom yalla allazi moy ki nga xamne ja'ala lakum mo len def khalaifal ard ngeen wootu ci suuf si ay yakhlifu ba'dukum ba'dam ngeen di remplaçante suñuy deewé ñeneen ñew su mam ji deewé papa ji remplacer ko papa ji dé dom ja ñew kan mo ñëk dé mam ku ca téggu papa ku ca téggu dom ji ku ca ay téggu sëd bi non rek yalla néna man ma def aduna huwa allazi mom yalla moy ki nga xamné ja'alakum mo len def khalaifal ard ngeen di wutante ci suuf jilun yamut wa akhar yahya generation day dé ñom ñep ñu jeex tak ila nihayatil haya benen generation ñew ndaysan walal suñu kër serigne khalifa yi khalifa day dé rek benen khalifa ñew tok 2 ans 2 mois nangam dé kenen ñew tok nangam kenen ñew tok dañuy jek ñu né ah señ bi de doom yeb de nañ legi set ye fi dess wala sedi non lañuy dé ñan ñoy remplacer setat da ngay deg ñu né ki moy premier setat gi ñew premier non lañuy démé ba aduna jeex ñun ñi ñep ñi dé rek ñeneen ñew ñun ñi ñep legi ñu dé ñeneen ñew tok remplacer ñu fi ah lolu moy sunanullah fil ard non la yalla bindé aduna ñi dañuy dé ñi di ñew xol leen ñi mag ñi tay ji koñ bo dem ñi ëpp ñafa dé ñan la pay ndaysan amon na sama ben pap muhammadu cham la tuddu yalla nako yalla yeureum ndaysan buñ demone jakk fajar julli ji mak mom bañu ñew ndaysan ñu ñaar kessa ci mbedd mi mu lendeum lol limay wax ni yag na de ay 78 han ndaysan japp sama loxo ñew ñu julli ba bari ñew tok mu ne dom togal ma tok fa bi japp sikim bi ne ni di xol keri mu jek jeke mu ne ma li mané ha mu ne ma keur gi ana borom maniko ah papa atu ñal mu ne wa maniko papa koku deena mu ne ah mu ne ma keur gi nak maniko papa nga ari wan mu ne wa maniko papa koku gañu na mu ne ma ki nak maniko aru na ci am xana dang ko yow da nga faté mu ne faté wu ma dama lay laaj rek maniko koku tamit deena mu ne ku ci teggu maniko papa bakari mu ne ku ci teggu maniko du sañaan mu ne ni mune man ma ci teggu demna teggu na ji man mi tamit ma ci teggu wallahi lazim non la mom demna mom tamit ñe ñep mu doon lim dem nañ mom demna man mi ma ci teggu man tamit wala yeen tamit yeen ci teggu non la aduna mel ñi dañuy dem ñi di ñew lol moy aya bi Allahu akbar wa huwa allazi ja'ala khala'if al-ard yalla neena ma def kout lay ñi dem ñi ñew wa rafa'a ba'dukum fawqa ba'd waye man ma yëkëti daraaje yi ñi tane ñi ñi wër ñi febar ñi am ñi ñak ñi xam ñi xamul ñi tedd ñi teddati ñi boof ci ay taranga yu dul jeex ñe xif bay mar ay xeer natu la nak ñi am lan lañuy liggéey yalla ci liñ am ñi ñak ndax dañ nañu muñ ndax duñu soxor ndax duñu iñaan ndax waaw mom yalla tabaaraku wa ta'ala wa rafa'a yakatina ba'dukum lenn ci yeen fawqa ba'd ci kaw ñeneen ñi tay gis xalé bu ndaw sefu la ñala wa père yow li ngay liggéey dara baaxu ci nga nan ko boy man sa bay la mu nan la fi amul affaireu bay liggéey normal rek wala dem xale bu tuti seeku la yalla ko yekati han mu nga bo demé ci armée bi fekk ko fi bo ñew ci bureau yi fekk ko fi bo ñew fu nek nga fekk ko fi parce que yalla mo ma del non ba ci yonenti nak non sax lañu la len yalla yekete tilka rusul faddalna ba'dhum ala ba'd ba ci yonenti yalla da leena yekati ay gram rafa'a ba'dhum fawqa ba'd faddalna ba'dhum ala ba'd minhum man kallama Allah amna ño xamne yalla dafa wax ak ñom direct am ño xamne nak yalla dafa yoni jibril mu wax ak ñom amna ño xamne gisunu sax jibril waxuma la nak yalla di wax ak ñom pourtant ay yonent lañ sun borom ngok jalla jalaluhu wa azza kamalu don la defé adunaam mune mom yalla mo yëkëti darajatin ay daraja waye lolou amna djublu way lan motax mu def ko li yabluwakum fima ataakum ngir mu natou len ci lim len may Allahu akbar yow mi am lu ne gagne waw da am ne danaka doye woko dara yalla dila xol lim la may ndax ding ci dimbali julli di ndax miskinam yi jaamam yi ndax ding len ci jox yow mi yalla natti amu yalla dila xol ndax do nek ab agresseur di agresser yi waw aw ma rek damay sacc wala damay feni wala damay njaalo ji damay jaay sama bop wala aw ma rek damay nek goor jigen ndax ma am tay bokku na ci li sonal sénégalais yi am dem dañ ma yonne ben vidéo ben way ab arab la mu ngi yor ben boîte mu ngi ko mune ay médicaments yo xamné day fajj bép maladie mune subhanallah médicament yu gaaw fajj bép fièvre mune fièvre lu mu graw médicament yi da koy fajj mu ngi affaire bi de diko wax nak diko lak ci tubab waaw mune légui nak dara dessu lu ma génné len comprimé pour ngeen gis ko mu dal di génné 100 euros mune ku fièvre nga jox ko 100 euros suba 100 euros midi 100 euros tak 100 euros gay numuy def gayne ko deewir keng mune jeex ha wala médicament buy faj lepp lolou lo ci deug moy alal fim nek ni mo ñu indil problème ñun ñepp xaliss mo ñu indil problème ken nangotul nek julit ndax xaliss ken nangotul nek gor ndax xaliss ken nangotul dara ndax xaliss xol len tay africain ñu ñuy déwé ci geej yi semaine bi amna benn vidéo bu may gis ci YouTube bi mais nit ñi dañoo dé comme ay wéñ ni lañ leen di nappé ci biir geej yi di leen génné lolou ci lan la bok lan lañu outi fofu diiné dañuy julli ci dañuy aji mak dañuy ziaré ci yonent bi lutax ñu dé utum xaliss waaw lolou ci lan la bok ki ñak yalla moko nat defa wara tak ay dalam liggey ji way warul xaru ji te lu doy war moy bo ne xaru la ñu nan du xaru outil la dama dem outil bo xamne xam nga do ñewat ñu ngi melni nga yek 50 etage nga gis ben bi 10000 buy naw ci ngelaw li nga ni xaru ma tepp jelik te amu ay laf ngay def da ngay de ñoko tay ba pare kat est ce que lolu force la am force la damay am fal force fuñu delu ci xel yi yara ndaw yi ci jang ak liggey fa lañuy daw difa dem ñoo dañu nango jang nango liggey jeexna fi buñu yara ndaw yi ci lolu genné len ci football yi ci nawetaan yi nek ak fecc mek lamb jek simbu bek chaahan yi ñu nekké kon dëkk bi dem ay fi bañ nañ ko ba dañ nan alal kenn duko liggey dañ koy lijeent waaw alal kenn duko liggey dañ koy lijeent loolu lañ gëm mo tax yu yomb yeb la nit ñi dugg lu yomb yi Miss Senegal kañ la suba wala dimanche bi di ñew la en tout cas suba la wala dimanche bi di ñew ñoo liñ leen di jox khalis doomu julit ñu futti la ci yaramu kanamu julit kanamu nit ñi doomu julit aisha fatima um kalsum khadija zainab rokhaya ñu futti la ci kanamu goor ñepp loy dese slip ak ay ben ci cengos bu ndaw ñu ne dañuy sen ndax miss nga miss ay sen ndax ya fi gëna rafet te ñikoy def gisoo ci jabaru ken gisoo ci doomu ken ñom ñukoy def ñom ñu organiser miss yi kenn ci ñom doomam bok ci kenn ci ñom jarbatam bok ci kenn ci ñom jabaram bok ci wala ben docteur musna indi ay capote ci ben école mu ne day defal boy formation pour bu kenn am sida ne boy bu ngeen di sey da ngeen di indi capote yi li ngeen def sen bop ndax dekk bi nangam ben boy ne ko est ce que do indi sa dom bu jigen ñu essayer ko ci mu ne ya kéro conférence bobu fo la yam mu na wax école bi de école bango pikine ci yeto armeli école privée kérok débat bobu fofu la yam ndax bo waji dafa mer ne day door boy bi ñepp jot ñepp taxaw pourtant boy bi wax na deug de kan moy def lolu indi domam bu jigen ne essayer len ko ci han kon dañ ñi nax rek miskin yi tay miskin yi ba do la yo amul dara yi ñi amu ñi ñoñu rek la ndaysan ñom lañuy nax nan dañ leen di def miss jox la ben auto dox la télé ak lan jox la ben 100000 après nak ubil le buntu di fo ak yow fuñ la bëgg yobbu la fo ak yow ba nga magget ñu garé la ana mi sénégal jamono senghor ana mi sénégal jamono abdou diouf ana mi sénégal jamono ablaye wad ñom ñep ana ñu torox nañ ñep torox nañ ñom ñep fu bon lañuy mujjé ci waaw kenn du ci déwé diiné ndax mbon té tay ñu ngi ni encourager doomu adama yépp ñu jëm ci waaw nañu yalla won deug mu wërsegal ñu top borom bi néna inna rabbaka sabarom nga déglu bu baax yow julit bi inna rabbaka sabarom sari'ul iqab ak gaaw mbugal xefa xipir ak mbugalam tabbi waaw seconde ñepp yek ne yalla door tay allahu akbar nga gis ñu commencé wat wacce len drapeau yi waaw dañuy deej ñetti fan juroomi fan inna rabbaka sari'ul iqab dafa gaaw mbugal mom yalla xefa xippi seconde mbugalam dal te bu dalé rek ñep xamné door nako kon moytu len waye mom yalla wa innahu laghafurun rahimun laghafurun kuy jéggelé la waye rahimun kuy yërmé la allahu akbar ñaar ñi ñep kenn ku nek do sakku luddul li nga am ku dem ci mbugalum yalla ma yalla mbugal la ku sakku njeggelam ak yermandem yalla jegu defal la ñaar yep ay nit la ñamuy mbugal gu gaaw ak ñamuy jéggel di len yërem nek ay nit la ku nek nak da ngay dem fa nga xamne fa nga ko yaakaré ku bëgg yalla yërem ko day dem topi boromam tabarak wa taala ki nga xamne nak dafa bëgg yalla mélé ko jëppi ko day dem fa nga xamne yalla ñooñu daf leena jeppi yalla ñu ci yalla mussel yalla ñu yalla boole ci groupe bu mujju bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh sar bi di sura al an'am tay la jeex ñoo ngi ñaan yalla tabaarak wa ta'ala mu jéggal ñu ci njumte yi def mu jéggal ñu tiyaba yi yalla boole ñuko ñun ñep assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.